ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नरोत्तम दास बहुत तात्विक ज्ञान है जिनसे हम भक्ति तत्व और भक्ति रस के बारे में बहुत मूल्यवान शिक्षा मिल सकती। तो इस कीर्तन का नाम है सावरण गौर महिमा, अर्थात चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्त की महिमा। तो पहले नरोत्तम दास इस कीर्तन में कहते हैं गौरंगेर दूठी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस शाम। तो आपके पास कितना धन संपत्ति है, क्या धन संपत्ति है? अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपया है लेकिन गौरंगे दूठी पद चैतन्य महाप्रभु के दो कमल चरण पर आसक्ति नहीं हो तो आप भाग्यहीन है, दरिद्र। वास्तविक धनी है जिनके पास गौर के कमल, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौरंग चैतन्य महाप्रभु के चरण पर दृढ़ आसक्ति और प्रेम। तो वो व्यक्ति जिनके हृदय में गौर चरण स्थित है वो व्यक्ति से जाने भक्ति रस सा, भक्ति रस का सार जानते हैं। तो भक्ति रस की विषय विशाल है, उसका विवरण और तात्पर्य है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। उसमें पूरा विश्लेषण है रास क्या है, कैसे रास का रास की अनुभूति होती है, भिन्न भिन्न रास क्या क्या है। तो रास क्या है उसको वर्णन करना कठिन है। रूप गोस्वामी का वर्णन है कि वो अद्भुत अनुभूति जो प्रेम व्यवहार से उद्भूत होते हैं वो ही रास है। तो भक्ति रास सा वैष्णव धर्म है, रास अनुभूति मुख्य विषय है। भक्त किस लिए भगवान की सेवा करते हैं, भक्त जो तो मिश्र भक्त कुछ भौतिक स्वार्थ, काम मिश्र भक्त भौतिक स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, धनम दही मुझे धन भौतिक धन कुछ भौतिक सुविधाओं में मेरे लिए व्यवस्था करो, ऐसे भगवान के पास जाके ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये वास्तविक भक्ति नहीं, वास्तविक भक्ति है जो करना है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ऐसा है भक्तों निस्वार्थ सेवा करते हैं केवल भगवान की प्रीति के लिए, लेकिन वो सेवा करने से अवश्य ही भगवान प्रीत होते हैं, लेकिन भक्तजन भगवान की प्रीति से और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कैसे? क्योंकि वो सेवा अर्पण करने से और भगवान भक्तों की सेवा ग्रहण करने में वो प्रेम व्यवहार जो है उससे रस रस अनुभूति होती है। तो भक्ति रस है भक्ति का सार, और भक्ति रस का सार क्या है तो ये एक बहुत गुह्य विषय है कि वैकुंठ में धाय रस है, शांत रस, दास्य रस और निम्न साख्य रस। निम्न मतलब साख्य रस में दो विभाग है, सगौरव साख्य रस मतलब मैत्री भाव है लेकिन वो भगवान का ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होते हैं। तो मैत्री भाव होते हैं फिर भी संकोच होते हैं कि यही भगवान है तो इतना घनिष्ठ संबंध स्थापना संभव नहीं होते। और गोलोक और गोकुल वृंदावन में उष्ण साख्य रस भी है, विश्वम्भ साख्य रस जिसमें कि कृष्ण भगवान है उसका ज्ञान नहीं होता। कृष्ण है हमारे दोस्त और अगर कुछ बुरा करते हैं हम उसको गाली लगाते हैं, क्या कहते हैं तो ऐसा ऐश्वर्य ज्ञान रहित भक्ति भगवान की बहुत ही प्रिया है। तो वो भक्ति रस उच्च साख्य रस वात्सल्य रस और विशेषकर मधुरथी मधुर रथी श्रृंगार रस केवल वृंदावन में होते हैं और विशेषकर सर्वोत्कृष्ट प्रेम रस ब्रज गोपियां का प्रेम व्यवहार से जो उद्भूत होते हैं उसका प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण है। इसलिए जो इनके हृदय में गौ चरण को धम संपत्ति का रूप में ग्रहण करते हैं तो वो व्यक्ति भक्ति रस सार जानते हैं। मैं संक्षेप में बोलता हूँ, बहुत विशाल विषय है। गौरांग मधुर लीला जार कारण प्रवेश हृदय निर्मल भलो ता। तो गौर लीला मधुर है, गौर लीला का आधार है कृष्ण लीला। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं तो सदैव कृष्ण लीला स्मरण करते हैं, कृष्ण नाम गाते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं, सुनते हैं, सुनते भी। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से, स्वरूप दामोदर से, गदाधर पंडित से कृष्ण कथा सुनते थे। तो कृष्ण लीला का स्वभाव है मधुर और गौर लीला जिसमें भगवान कृष्ण अपनी माधुरी स्वाद करने के लिए आते हैं तो वो सर्वोत्कृष्ट कृष्ण की मधुर लीला से और मधुर, और ये लीला गौर लीला जिन जिनके कान में से प्रवेश करते हैं, तो कान में से प्रवेश करके हृदय तक पहुंच जाते हैं, और उससे वो व्यक्ति का हृदय संपूर्ण निर्मल होता है, तो काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होने के लिए योगियों कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन भक्तजन केवल गौर की माधुरीमयी लीला श्रवण करने से निर्मल होते हैं। तो अच्छा हो गौर लीला से कृष्ण लीला, फिर हृदय निर्मल होगा, फिर वो भक्ति रास क्या है हम समझ सकेंगे। जब तक हृदय में काम क्रोध इत्यादि भौतिक आसक्तियों उपस्थित होते तब तक वास्तविक भक्ति रस प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक हम प्रयास करते हैं भौतिक रस भोग करने, तब तक वास्तविक भक्ति रस जिसकी वृत्ति है सेवा वृत्ति, वो प्राप्त करना संभव नहीं है। जयगौर तो क्या उपाय है? जयगौर अंगे नाम लय तार होय प्रेमोदय। चैतन्य महाप्रभु का नाम जो कहते हैं गाते हैं तार होय प्रेमोदय, वो प्रेम पथ का आरंभ है। आदर श्रद्धा तथा साधु संग, तो प्रेम प्राप्ति प्रणाली भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। आदर श्रद्धा और ऐसे नौ स्तर है, और अंतिम स्तर है परम गति है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो अगर श्रद्धा हो गौर नाम बोलना चाहिए, गौर नाम कृष्ण नाम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बृंद, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि जो व्यक्ति गौर नाम कहते हैं तो उस व्यक्ति को बलिहारे अभिनंदन करता हूं। गौरंग गुने थे झूरे नित्य लीला तारे सूरे, तो गौर लीला श्रवण करने में अगर हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेममय गुणों से इतना आकृष्ट हो कि हम रोते हैं, फिर नित्य लीला थारे सुर, फिर वो गौर कथा जो हम सुनते हैं वो हृदय में प्रकट हो। सेजन भक्ति अधिकार, और ऐसे अधिकार होते हैं भक्ति के लिए, अधिकार कैसे होते हैं तो वो प्रेम भावना से अधिकार होते हैं। भक्ति में बहुत नियम है विधि निषेध, लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य नहीं है केवल कुछ विधि और निषेध पालन करना, ये सब पालन करने से आशा है कि हृदय में वो प्रेम भावना स्थित होगी। गौरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश। तो भगवान कृष्ण अपना परिकार के साथ आते हैं, नंदा यशोदा राधा अन्य गोपियां और कृष्ण के दोस्त ब्रज में सुबाल श्रीदाम बलराम जो कृष्ण से अभिन्न है, अर्जुन एक गोप है जिनका नाम है अर्जुन, स्तोक कृष्ण इत्यादि, और ब्रज के बाहर पंच पांडव उद्धव इत्यादि भगवान के दोस्त है। तो सब नित्य सिद्ध है, अर्थात भगवान जैसे वे भी माया का प्रभाव से अतीत है, और कृष्ण के साथ इनके सब पार्षद आते हैं और एक ही भक्तों अन्य रूप लेके चैतन्य महाप्रभु के साथ में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का पिताजी जगन्नाथ मिश्र वे ही नंद महाराज और वासुदेव का अवतार है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सूता होइल से, जो द्वापयुग का अंत में ब्रजेंद्र नंदन अर्थात नंद महाराज का पुत्र के रूप में आए थे इस कल युग में सची सूत सची माता जो यशोदा माई और देवकी का युक्त अवतार है, तो इस रूप में आए और बलराम होइलोनिता जो बलराम थे अभी भी बलराम है लेकिन लेकिन नित्यानंद का रूप में है। तो यही समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जैसे शुद्ध निर्मल गोलोक अवतार है तो उस प्रकार भी चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद गण, और जो व्यक्ति अभी तक चैतन्य कथा श्रवण करने से इसी विषय में कि चैतन्य महाप्रभु और इनके सब पार्षद गण नित्य सिद्ध हैं, अर्थात इस भौतिक जगत में प्रकट होने के भी वे जगत का भौतिक जगत का कलमश से युक्त नहीं होते, सदैव मुक्त होते हैं। तो जिनकी विश्वास है इसी विषय पर सही जाए ब्रजेंद्र सुत पाश, वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु और ब्रजेंद्र सुत कृष्ण का परिकार में प्रवेश करने का अधिकार मिलते, अर्थात इस स्थूल शरीर चर के गोलोक वृंदावन जाते हैं। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमि बास, जो स्वीकार करते हैं कि इस गौरमंडल भूमि अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवरिद्ध विशेषकर नवरिद्ध धाम मायापुर धाम अर्थात इस स्थूल शरीर चर के गोलोक वृंदावन जाते हैं। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमि बास, जो स्वीकार करते हैं कि इस गौरमंडल भूमि अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवरिद्ध विशेषकर नवरिद्ध धाम मायापुर धाम, जो स्वीकार करते हैं जानते हैं कि ये धाम वृंदावन से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है अन्य रूप में, भक्त का रूप में, और मायापुर धाम भी वृंदावन है। तो जो इसको मानते हैं वो व्यक्ति का ब्रजवास होते हैं, ब्रजवास होते हैं मायापुर। तो वृंदावन और वृंदावन में क्या पार्थक्य क्या है? तो दोनों चिंतामणि धाम है, चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण से और भी बहुत उदार है, तो इस धाम भी वृंदावन धाम से उदार है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही उदार है, पात्रा पात्रा बिछाना है नहीं स्थान स्थान, जय जहां पाए तारे दे प्रेम धाम, प्रेम धाम। चैतन्य महाप्रभु और सभी पंचतत्व का, पंचतत्व है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवास आदि गौर भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु और इनके सभी पार्षद बहुत ही उदार है। ये कृष्ण प्रेम भक्ति तो सबको देना नहीं चाहिए, क्योंकि सब अधिकारी नहीं है। तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इस कली युग में शुद्ध कौन है? इसे पात्र पात्र बिछाने, कौन सही पात्र है कौन नहीं, तो इसको विचार नहीं करके चैतन्य चैतन्य महाप्रभु और उनके सब भक्तगण सबको कृष्ण प्रेम दान दिए। सब ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत है सबको देने के लिए। तो इस प्रकार भी मायापुर धाम बहुत ही उदार है, और जो मायापुर धाम में गौर धाम में गौर चरण का शरण लेते हैं, तो वो व्यक्ति आसानी से ब्रजवास कर सकते हैं। वास्तविक ब्रजवास नहीं है, तो मथुरा जिला में एक बंगलो बनाना और एसी लगाना और ऐसे आराम से ब्रज में वास करना। तो वास्तविक ब्रजवास संभव हो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि कलुष चढ़ने के बाद वास्तविक ब्रजवास संभव होते हैं। चैतन्य महाप्रभु और इनका धाम की कृपा से वो ब्रजगमन जो बहुत ही दुर्गम्य है बहुत ही सहज होते हैं। गौर प्रेम रसानवे शीत रंगे जीवा डूबे श्री राधा माधव अंतरंग। तो राधा माधव की सेवा आध्यात्मिक जगत का सर्वोपरि स्तर है, और उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो गौर प्रेम रस का सागर में, गौर प्रेम रस का सागर के तरंग में डूब जाते हैं, तो गौर कृपा से राधा और माधव के अंतरंग घनिष्ठ हो सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गृहे बाबोने ते ठाके हागोरम लबाले डाके नरोत्तम मागे तारुषं। नरोत्तम दास बचपन से भौतिक विषय पर पूरा अनासक्त थे, वो राजा का पुत्र थे, लेकिन कुछ भी रुचि नहीं थी भौतिक भोग विलास में। फिर भी नरोत्तम दास कहते हैं कि गृहस्थ होने के भी अथवा सन्यासी होने के भी जो गौ नाम बोलते हैं तो वो शुद्ध भक्त की संगति में चाहता हूं। तो ये संक्षेप में गौर महिमा नरोत्तम दास के द्वारा हम मिलते, नरोत्तम दास के द्वारा मतलब हम परंपरा के द्वारा नरोत्तम दास का आश्रित थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके बाद बालदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद, और ये सभी आचार्यों की कृपा से हम जो अनाधिकारी हैं अवसर मिल सकते हैं गौर भजन करने के। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है? गुरु महाराज ने जो सन्यासी थी वो जो स्वामी जो स्वामी एक्चुअली सन्यासी औपचारिक रूप में सन्यास नहीं ले, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास वैरागी थे, गोस्वामी लोग थे अवश्य ही। तो जो उन्होंने किया है उतना क्या हम मानव लोग कर सकते हैं? नहीं, हम वे सब कृष्ण लीला में एक गोपी है तो हम ऐसे स्तर गोपी नहीं हो सकते, हम राधा रानी के समान नहीं हो सकते। तो हमारी आशा है गोपी भारतो पादक कमल और दास ही दास अनुदास, गोपियां हम के दास, हम गोपी सिद्धि भी मिल सकती लेकिन मुख्य गोप्यांग के अनुचा के रूप में हो सकते। अनुचा हम राज जाके ए ललिता विशाखा जाओ, मैं यहां मुझे आया हूं नहीं सेवा करूंगा, तो ऐसे बोल के हम वृंदावन में स्थान नहीं बन ऐसे बनने से। तो हे ललिता विशाखा की सेविका गण, मैं प्रार्थना करता हूं जिससे मैं अवसर मिलूंगा आपके सेवा की सेवा कर। लेकिन वो दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास दास पूर्ण नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, आजकल ये बहुत MNC है नहीं भारत में, मल्टीनेशनल कंपनी, और जो काम करते हैं उसमें ऑफिस या फैक्ट्री में जो नहीं जानते है वो कंपनी का मालिक कौन है, करीब उसका नाम भी नहीं जानते, वो खाली काम करते हैं और मालिक कहा है जापान में या अमेरिका में बैठ रहा है ऑफिस में और बहुत श्रमिक है पूरे दुनिया में, तो कोई वो सब श्रमिक कुछ संबंध नहीं है मालिक के साथ और करीब मालिक का नाम भी नहीं जानते, कौन के लिए काम करते ही नहीं जानते, तो कहते हैं पैसा काम करने के लिए। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं होते, हम दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होने के भी भगवान कृष्ण के साथ सक्षम संबंध भी है। आपके कितना दोस्त है लगभग? कोई भी नहीं। तो संबंधी कितने हैं? Countless नहीं है, मतलब आपका कोई दोस्त नहीं है नामीबिया में, अफ्रीका में, मतलब आपका क्लोज सर्कल है नहीं? तो हम जो सीमित जीव है हम कितना लोग के साथ घनिष्ठ संबंध रख सकते? दस, पंद्रह, बीस। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सभी जीव के साथ, असंख्य जीवों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। वो श्री कृष्ण की विशेषता है। लेकिन भक्त की भावना ऐसी नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूं और सब दूसरे सब बेकार है, ऐसा नहीं। वो सब भक्तजन का ऐसे सोचना होना चाहिए कि मैं भक्त होने के लिए उचित नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं, तो अगर कुछ सेवा करता हूं वो भक्तों की कृपा से, मैं अधिकारी नहीं हूं। तो इसी भावना होनी चाहिए, वो नम्र भावना से सेवा करने से भगवान संतुष्ट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो भाव जो हम कनिष्ठ अधिकार में प्रकट करते हैं वो करीब हमारा नित्य स्वरूप नहीं है, इसलिए हम अनुमोदन करते हैं गौण था की सेवा। और बाद में चैतन्य महाप्रभु हमारा वास्तविक उचित स्वरूप प्रकट करेंगे। ऐसा है कि बहुत गृहस्थी लाडू गोपाल की सेवा करते हैं क्योंकि वो वात्सल्य भाव है अपने बच्चे के लिए और सोचते हैं कि गोपाल मेरे स्वयं का संतान जैसे। लेकिन वो भाव अगर शुद्ध नहीं हो तो अगर अब वास्तविक भक्ति राष्ट्र का निर्देशन नहीं मिलते तो वो भाव भौतिक रस मिश्रित हो सकते हैं। बहुत दिन पहले मेरे गुरु भाई मुझे बोले कि एक भद्र महिला इनको बताइए कि मेरे घर में गोपाल है और उसको बहुत प्रेम करता हूँ, सब कुछ जो मैं करता हूँ तो गोपाल के साथ करते हूँ। तो शाम को हम सब टीवी देखते हैं और गोपाल के लिए भी अच्छा आसान लगा के टीवी देखने की व्यवस्था करता हूँ। तो ऐसे गोपाल संतुष्ट नहीं होंगे, वास्तव में वो सबसे हम ऐसे गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन वो कौन है गोपाल? वो गोपाल नहीं है, काल्पनिक गोपाल है। गोपाल तो गोपाल है, गायक का पालक, ब्रज गायक। ये गोपाल का नाम बदलना चाहिए। चशोमती नंदन भज गर नगर टीवी देखने वाला नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं, चाय पीने वाला। गोपाल को बेस्ट टी अर्पण करता हूं, गोपाल के लिए हम सबसे महंगा चाय प्रस्तुत करके लगाते हैं। यही भक्ति है, भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण। शुद्ध भाव क्या है, आपका क्या प्रश्न? शुद्ध भाव का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाधीनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। वो भाव जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं है तो केवल यही उद्देश्य है कि मेरे काम से, वचन से, सभी प्रयास, सभी चिंतन से कृष्ण संतुष्ट होंगे। स्वार्थ के लिए कोई, भौतिक स्वार्थ के लिए कोई चिंतन नहीं, मोक्ष की कामना भी नहीं है। दास्य भाव से वो शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर्य भाव है। वो शांत रस वो सबसे निम्न है और वास्तविक प्रेम व्यवहार का आरंभ होते है दास्य भाव। और दास्य है साख्य वात्सल्य और माधुर्य रति की वृत्ति है, सबों में दास्य भाव है। तो इसलिए भौतिक अवस्था में भक्तों सर्वप्रथम प्रयास कहते हैं दास्य भाव में स्थित हो, और बाद में क्या हम साखा रूप में, पिता माता का रूप में या प्रेमिका रूप में श्री कृष्ण की सेवा करेंगे वो प्रकट होगा। तो जब तक हम स्वरूप सिद्धि नहीं मिलते तब तक दास्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहिए। दास्य भाव मतलब केवल गुलाम जैसे नहीं, भौतिकावस्था में भी उदास्य भाव प्रीति युक्त होना चाहिए। स्वरूप स्थिति मतलब साक्षात्कार, मेरा मुझे क्या करना है गोलोक में, और मेरा क्या रूप है, मैं क्या, हम क्या गोप है या गोपी है, सेवक या दोस्त, तो वो प्रकट होगा स्वरूप सिद्धि का समय। दास्य भाव में सेवा करते हाँ, दास्य से दास्य मतलब हम प्रयास करते हैं दास्य भाव से सेवा करने, लेकिन क्या है, जब तक हम पूर्ण शुद्ध भाव से सेवन नहीं करते तो हमारा दास्य भाव काम क्रोध लोभ इत्यादि भौतिक आसक्तियों के साथ मिश्रित होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम उपयुक्त होंगे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। जब तक काम क्रोध लोभ इत्यादि हृदय में है तब तक हम कैसे कृष्ण सेवा कर सकते हैं? तो वास्तविक सेवा का शुरू होते हैं वो सब कलुष से मुक्त होने के बाद। काम क्रोध लोभ मोह मादादि अभिष्ट ईश्वर न चरे किसे पावे राधा कृष्ण। काम क्रोध लोभ इत्यादि अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो कैसे हम राधा कृष्ण सेवा कर सकते? चलना मुश्किल। गौर चरण और गौर नाम और गौर धाम की कृपा से संभव। इसलिए भक्तजन के लिए मायापुर धाम राजधाम से भी और अनुको वो प्रेम भक्ति जो वृंदावन में भी दुष्प्राप्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उपलब्ध है मायापुर धाम। हरे कृष्णा।